trakta fjall pa ofendime. Eh jem krije se zotit të gjithë boj me gabime. Nuk janë vetëm nuset o ato që gabojnë, dhe këto vjerat sotit për këshillë ka nevoj. Dhe këto vjerat sotit për këshillë ka nevoj. Ti o i loke dashur, mos u bo diktator, mos i prike që nuses gjithmonë mu bor. Ah ti ishe moj vjehen me pak sabër të hajrit, e nusen e keqe ban me i rapishmoni. E nusen e keqe ban me i rapishmoni. Vjera e rrit me ndjen si kryetar bote, reja zguzon mi një vrit si maca në sofer, natën edhe ditën. Gabime po i gjan, kret kan haru vjerat o, se nuse jan kan. Vjera e rrit me ndjen si kryetar bote, reja zguzon mi librit si maca nër sofer, natën edhe ditën. Gabime po i gjan, kret kan haru jerat, ho, që nuse jan kan. Vjera urdhron nusen me bo buk dhe qaj, e ja gjan ditën nuses kur thmija i qaj. Për hatër të zotit qohet e respekton, pra po jak dhe në vjera me fjale ronon. Pra po jak dhe në vjera me fjale ronon. Është hutuar nusja ga vjera e shtir, edhe pun të shpiso nuk din mi bo mir. Nga zullumi vjeres nusja ka rënder, në gjdo pun të nuses i gjan gabime. Në gjdo pun të nuses i gjan gabime. Vjera e rrit me ndjen si kryetar bote, reja zguzon mi një vrit si maca në sofer, natën edhe ditën. Gabime po i gjan, kret kan haru vjerat o, se nuse jan kan. Vjera e rrit me ndjen si kryetar bote, reja zguzon mi librit si maca nër sofer, natën edhe ditën. Gabime po i gjan, kret kan haru jerat, ho, që nuse jan kan. Edhe nusja shkret pas karan në hal, kret presa i po pritet bukafe dhe qaj. I kajnë fmija vogël, nusja bjen në hal, nuk qohet o vjera një bardak me la. E nuk qohet o vjera një bardak me la. Pas marife ne t'ka friga Allahun, mos t'i jep gazep, që ka marni nuse mos i let si mret. E vladin e hujo e ka manet, evladin e huyo e kamane. Lira e rrit mendjen, si kryetar bote, reja zguzon mini vrit. Si maca në sofer, natën edhe ditën, gabime po i gjan, kret kan haru vjerat o, se nu se jan kan. Njera e rrit mendjen, si kryetar bote, reja zguzon mini vrit. Si maca nër sofer, natën edhe ditën, gabime po i gjan, krejt kan haru jerat. Që nuse jon kon.